Do domu wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczął się długi weekend, ruszyły też kontrole na drogach. Policjanci tradycyjnie apelują o ostrożną jazdę i zapowiadają dodatkowe patrole. Prezydent dzisiaj nigdzie się nie wybiera, to odpowiedź jego kancelarii na doniesienia mediów o udziale Andrzeja Dudy w spotkaniu z Donaldem Trumpem. Lekarka ze Słubic wystawiała za pieniądze recepty na opioidy, grozi jej do 8 lat więzienia. Przed nami kolejny długi weekend. Do pracy wracamy we wtorek po święcie niepodległości. Na drogach i nie tylko na drogach będzie więcej policyjnych patroli, przypomina Paweł Herbuś z Policji na Mazowszu. Planujemy większe zaangażowanie przede wszystkim policjantów ruchu drogowego oraz zabezpieczenia prewencyjnego, bo długie weekendy to nie tylko i wyłącznie bezpieczeństwo na drogach, ale również bezpieczeństwo szeroko rozumiane, w tym zabezpieczenie mieszkań, bezpieczeństwo publiczne. Postaramy się, żeby było bezpiecznie w każdym aspekcie. Na początku listopada, w czasie 6 dni długiego weekendu, w całym kraju wydarzyło się ponad 700 wypadków drogowych. Kancelaria Prezydenta zaprzecza doniesieniom o planowanym na dzisiaj wylocie Andrzeja Dudy do Stanów Zjednoczonych. Jak podała Wyborcza.pl, celem podróży miało być spotkanie z prezydentem elektem Donaldem Trumpem. Nie będzie dziś wylotu, to przekłamanie. Tak na moje pytanie odpowiedział szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Mieszko Pawlak. Otoczenie głowy państwa w nieoficjalnych rozmowach nie podaje jednak, kiedy miałoby dojść do spotkania Duda-Trump. Wcześniej na pytania o kontakt obu polityków po wyborczej wygranej Donalda Trumpa współpracownicy Andrzeja Dudy tłumaczyli, że na stole są różne warianty. Na razie nie ma jednak żadnego potwierdzenia tej wizyty. W poniedziałek prezydent Duda będzie w Warszawie na obchodach Święta Niepodległości. Zatem do ewentualnej podróży na Florydę do rezydencji Donalda Trumpa może dojść w ten weekend albo po 11 listopada. Karol Darmoros, Polskie Radio. Nikt w Waszyngtonie nie da Rosji prawnego pozwolenia na koncesje terytorialne na Ukrainie, ocenia przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal. Wczoraj The Wall Street Journal ujawnił plan pokojowy Donalda Trumpa, zgodnie z którym Rosja miałaby zachować ziemie zagarnięte podczas wojny. XIX wiek się skończył, nie można decydować o Ukrainie bez udziału Ukrainy, mówił Kowal w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów. Jego zdaniem obecnie nie ma jednolitej linii w przyszłej administracji USA odnośnie Ukrainy. Donald Trump to polityk, który chce być zwycięzcą, więc nie powie Putinowi rób co chcesz, ocenił. Myślę, że nie będzie ciśnięcia, żeby prawnie uregulować zmiany granic, bo to akurat w Stanach rozumieją od ponad 100 lat, że próba sztucznego regulowania granic w tej części Europy to jest kolejna wojna murowana. To, co widzę niebezpiecznego w sztucznym, tak powiem, uspokajaniu sytuacji, sztucznym, co powtarzam, czyli takim zewnętrznym, to, że to w praktyce może zostać wykorzystane przez Putina, który jest, wbrew temu, co ludzie mówią, nie stary, tylko właśnie w miarę młody i on może jeszcze trochę przeczekać i jeżeli się mu da teraz parę lat, to jest dla nas bardzo niebezpieczne. Polityka Koalicji Obywatelskiej dodał, że jednym z najważniejszych punktów w najbliższym czasie będzie wybór sekretarza stanu w gabinecie Donalda Trumpa. Nawet kilkaset recept na leki opioidowe zawierające fentanyl mogła wystawić za pieniądze 28-letnia lekarka ze Słubic w Lubuskim. W województwie lubuskim lekarka została aresztowana, sprawa jest rozwojowa. Zatrzymanie lekarki możliwe było dzięki intensywnym działaniom policjantów. To one skutkowały dotarciem do wiedzy o takim procederze. Jej zatrzymaniem oraz zgromadzeniem materiału dowodowego. Sąd w Słubicach aresztował na 3 miesiące lekarkę, która działała na terenie Słubic oraz Gdańska. Powiedział rzecznik gorzowskiej policji Marcin Maludy. Lekarce grozi nawet 8 lat więzienia. Finansowanie kultury, jej decentralizacja, czyli o nowym podziale kompetencji w zarządzaniu kulturą, mówiono podczas Współkongresu Kultury w Warszawie. Na wydarzenie zarejestrowało się ponad 3,5 tysiąca osób, w tym twórców i twórczyń kultury. Uczestnicy Współkongresu dzielili się spostrzeżeniami i oczekiwaniami. Uważam, że kultura ma szalenie ważne znaczenie jako lepiszcze naszej tożsamości narodowej, europejskiej, globalnej i stoją przed nią ogromne obowiązki, bo kultura nie może być ilustracyjna wobec świata, ale powinna wchodzić z nim w taki rodzaj kontaktu i negocjacji. No, my się zajmujemy udostępnianiem kultury. Dostępność kultury jest jednym z tematów tutaj tego kongresu i te standardy dostępności w różnych obszarach, bo tu mówimy o wzroku, o słuchu, ale mówimy też o różnorodności etnicznej, no to czy są przedmiotem tych rozmów, więc moja obecność tutaj jest w pełni uzasadniona. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Jutro o 13 ze współkongresu będzie nadawana trójkowa audycja Wszystko Wszędzie Teraz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. 15. kolejka piłkarskiej ekstraklasy rozpoczęta. W dwóch pierwszych meczach zwycięstwa wyjazdowe Motoru Lublin i Radomiaka Radom. Motor wygrał w Gliwicach z Piastem 3-2, a 3 gole dla przyjezdnych strzelił Samuel Mraz. Forma strzelecka Słowaka cieszy jego kolegę Polaka, Piotra Cyglarza. Widowiskowo na pewno jest, kiedy gramy, szczególnie ostatnie mecze, ale najważniejsze, że punktujemy za 3 po raz drugi tak naprawdę, bo z Widzewem też było widowiskowo, ale niestety nie na naszą korzyść. Fajnie też, że Samuel nie miał trochę szczęścia w poprzednich meczach, bo miał słupki, poprzeczki i tak dalej, gdzieś tam miał te sytuacje, a teraz tak naprawdę wszystko się obróciło. Też z nim rozmawiałem dużo razy i mówiłem, że w końcu się tak obróci, że będzie seryjnie strzelał bramki i bardzo mnie to cieszy. Cieszyć się może także Paulo Henrique. Gol Portugalczyka dał zwycięstwo Radomiakowi z Pogonią Szczecin i sprawił, że portowcy w tym sezonie przegrali u siebie po raz pierwszy. Inna Pogoń, ta z Siedlec, wygrała w pierwszym meczu 16. kolejki pierwszej ligi 2-1 z Kotwicą Kołobrzeg. Bezbramkowy podział punktów w Łodzi w meczu ŁKS-u z Polonią Warszawa. Stolicę w siatkówce reprezentuje dziś Projekt. W meczu 11. kolejki plus ligi warszawianie grają w Olsztynie z AZS-em. Jest 2-2 w setach, trwa tiebreak, a w nim jest 8-7 dla AZS-u. 3-1 wygrał Norwid Częstochowa, który nie przestaje zaskakiwać i zachwycać. Dzisiaj ekipa spod Jasnej Góry pokonała wicelidera, czyli Bogdankę Luk Lublin. Środkowy Norwida Daniel Popiela przeszczęśliwy. Kluczem tutaj była koncentracja od pierwszej gdzieś tam do ostatniej piłki, mimo że nam początek nie wyszedł. Pokazaliśmy, że dajemy radę nawet w ciężkich sytuacjach, kiedy przegrywamy drugiego seta, mając go praktycznie wygranego, można tak powiedzieć. Wchodzimy na parkiet w trzecim, dalej robimy swoją robotę. Wchodzimy na parkiet w czwartym, dalej robimy swoją robotę. Swoją robotę wykonały dzisiaj King Wenjeng i Coco Gauff, które awansowały do finału tenisowego WTA Finals. Chinka pokonała Czeszkę Barborę Krejcikową 6-3 i 7-5, Amerykanka 7-6 i 6-3, Rusinkę Arynę Sabalenkę. Finał w Riyadzie jutro. W koszykówce w meczach 6. kolejki Ekstraklasy Górnik Wałbrzych pokonał Czarnych Słupsk 66-64, a w meczu na szczycie drużyn niepokonanych dotąd mistrz polski Trefl Sopot przegrał z Anwilem Wrocławek 93-108. To oznacza, że Anwil został samotnym liderem w tabeli. Noc pochmurna, w wielu miejscach ze mrzawką, poza tym gęste mgły, głównie na wschodzie i południu kraju. Na termometrach od 0 do 3 stopni, tylko w rejonach podgórskich możliwy spadek temperatury do minus 6. W ciągu dnia pochmurno, a na północy i wschodzie możliwe słabe opady mrzawki. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 4 do 8 stopni. Cieplej będzie jedynie na południu od 10 do 13. Autopromocja. Przeżyć z Polską prawie 100 lat i dowiedzieć się, że historia tak niewiele nas uczy. O tym napisałem to słuchowisko. Teatr Polskiego Radia przedstawia słuchowisko Marcina Trońskiego Niepodległość według Ludwika B. W roli tytułowej obsadziłem Stanisława Brudnego, prawie równolatka naszego bohatera. Mówi się Bóg, honor, ojczyzna, a gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Na scenie teatralnej Trójki w sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Po najlepsze promki idę do Biedronki, bo tylko do soboty. Super oferta na piwa. Piwo Heineken 500 ml w butelce bezzwrotnej. 4 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 butelek, maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie napoje energetyzujące Tiger. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 opakowań, maksymalnie 5 gratis na kartę. I to dobre powody, by iść do Biedronki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 23. Muzyczny klub Trójki. Wszystko się zgadza. Wracamy do Państwa. Olga Szućko, Gosia Jakubowska i Jacek Hawryluk. Idzie woda, idzie od mojej domy. Kapela ze wsi Warszawa w programie trzecim Polskiego Radia. Tak brzmi nowa kapela i basałyki, a razem ze mną w studiu cały czas Magdalena Sobczak-Kotnerowska, Mariusz Dziurawiec i Maciek Szajkowski. Dobry wieczór. W pełnym składzie. Dobry wieczór. Zostaliście, cieszę się bardzo. Z przyjemnością. Jak się słuchało na naszych głośnikach? Z największą przyjemnością. Maciek wzdycha. Pięknie. Nie chcę zdradzać firmy, ale ten plan taki wyeksponowany, pierwszy i atakujący, ale w sposób subtelny, instrumenty, które ujawniają się w tych partiach właśnie w pierwszej linii uderzeniowej, a jednocześnie zachowują trójwymiar audiosferyczny, coś zupełnie niezwykłego. To na dobrych paczkach, jak się słucha w ogóle muzyki, to jest czysta przyjemność i taka najlepszym wydaniu muzykoterapia. Wspaniale, bardzo ci dziękuję za tę krótką recenzję naszych głośników w studiu przy Myśliwieckiej. Mario, no dla ciebie ważny jest na pewno bas, podstawa basowa, to co dzieje się na samym dole, no to jest jakby konstrukcja tych twoich utworów, czy też waszych utworów, no ale przez ciebie przerobionych. Oczywiście bas, jak nazwa mówi, basałyki, muszą być z potężnym, konkretnym basem. A jak będzie 10 listopada, o tym się przekonamy. O godzinie 19 kapela i basałyki wystąpią w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zagracie całą płytę? No pewnie, odpowiadam za was. Zagracie coś więcej? Może, odpowiadam za was. Tak? Jacek, kontynuuj. Czego się nauczymy? Dobrze, to teraz tak. Informacja, właściwie to jest dobra, ale i zła, ponieważ biletów już praktycznie na ten koncert nie ma. A właściwie został jeden podwójny. Zatem jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze dotrzeć do nas, do studia przy Myśliwieckiej, to bardzo proszę wykorzystać tę okazję. Jedyną, mój mail skromny jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Jedno podwójne zaproszenie czeka na Państwa. Spotykamy się w studiu lub, jak Państwo wolą, na antenie Trójki w naszych mediach społecznościowych na YouTubie. Będzie można także zobaczyć cały skład. Będzie wideo. Tak, wszystko będzie. 11 jakoś. Osób, tak, pamiętaj. Zostań w czapce, jest dobrze. Nieźle. Czyli trochę podsumowując tę część naszej dyskusji, kapela pozostanie, powiedziałbym może taka trochę, u kapeli pozostaje taka dwoistość, czyli z jednej strony działalność punkowo-korzenna, akustyczna i z drugiej strony to, co zaproponowaliście na tej płycie, bo to no nie tyle jest nowe otwarcie, bo jak Mario tłumaczył, to jest pewien proces, który się wydarzył i pewnie dopełnienie, tak? Dopełnienie brzmień akustycznych sound systemem. Tak będzie? Zdecydowanie. To też spełnienie takich inspiracji naszych i poszukiwań w ramach bardzo szeroko pojętej muzyki, bo to nie tylko są etnosy jakieś kontynentalne czy transgalaktyczne, ale każdy rodzaj muzyki inspiruje nas i współczesnej, i dawnej. I właściwie każdy ma swoje typy. Zresztą na twoją prośbę wskazania pewnych takich impresji. Mieliśmy szalony problem. To zawsze tak jest, żeby wybrać dwie lub trzy kompozycje. Staraliśmy się gdzieś wskazać te tropy, ale to jest tak naprawdę kropla w oceanie nieskończoności. I teraz, kiedy żyjemy w dobie, w czasach nadprodukcji muzaków i takiego bodźcowania dźwiękiem oraz technologii i również ingerencji AI, wydaje się taka praca nie tyle zbieracza, kolekcjonera muzyki, jak dawniej, jak myśmy wyrośli z tego, że była akcja winyl na mieście, polowania na jakieś płyty, to one się towarzysko gdzieś przejawiały i wchodziły w obieg taki międzykoleżeński, to teraz jest inny rodzaj pracy do wykonania, raczej takiej selekcji właśnie, odrzucania tego, co jest dźwiękopodobnym wirusem, bo no widzimy, zwłaszcza w mediach, jak to jest eksponowane i jak w internet pęka po prostu nad produkcjami. Ja nie pamiętam te serwisy streamingowe, ile premier mają dziennie, więc dziś należy raczej ograniczać dawkowanie dźwiękowe, żeby się dodatkowo nie bodźcować w przebodźcowanych czasach. Piątki ukazują się płyty, no i też wpisaliście się w ten nurt, bo dzisiaj się ukazała wasza płyta, także to też jest już w tym morzu muzyki, gdzieś tam należy to wyławiać. I teraz pytanie, które sobie wszyscy zadajemy, jest oczywiście łatwiej łatwiej niż chociażby w latach 90., kiedy zaczynaliście, bo dostęp do wszystkiego jest prostszy, łatwiejszy, ale czy przez to, że dostęp jest łatwiejszy, to może właśnie jest trudniej o stworzenie czegoś bardziej interesującego, czegoś bardziej wymagającego? No to jakby cały czas jest kwestia otwarta. Zdecydowanie paradoksalnie jest trudniej zainspirować tą swoją sztuką i muzyką jakieś grono odbiorców, dlatego że dzieciaki, jak wiemy, już nie słuchają płyt, słuchają singli, często nie wiedzą, cóż to za artyści, mają jakieś playlisty swoje w smartfonach. Także, a ta płyta też jest odważna, dlatego że trwa nad spodziewani ponadstandardowo ponad godzinę, więc dziś też się takich albumów nie nagrywa raczej. Te płyty trwają mniej więcej 40 minut max. Nam się to nie udało, bo jesteśmy też przekonani, że muzyka etniczna to jest transowość. To jest repetatywność, to jest zatracanie się w dźwięku, to jest wchodzenie w inne stany świadomości za sprawą muzyki. Takiego czystego wchodzenia, rodzaj medytacji, więc no nie mogliśmy sobie pozwalać na kompromisy i tutaj też ukłon w stronę Mario, że wręcz za też pewnym konceptem Wojtka Przybylskiego sugerował i Włodka Kleszcza, żebyśmy rozwijali tę transowość i szli w nią jak najgłębiej, jak najbardziej odważnie. Tak, ale to nie tylko kwestia transowości, ale w przypadku tej waszej płyty też, ja tak to rozumiem, pewnych koncepcji dźwiękowych, z czym mieliśmy do czynienia przy okazji kompozycji Do Ciebie, Kasiu Niu, bo niby ten utwór się zakończył tam w czwartej minucie, czy 3:50 i można było właściwie uciąć tę kompozycję. I nagle okazało się, że mamy tę tak zwaną kodę, gdzie nagle dęciaki idą do góry, do dołu i dzieje się coś jeszcze więcej. Także bez tego no, ten utwór, temu utworowi by czegoś brakowało. Tak, jest wręcz zmiana tempa, jest ta końcówka dużo szybsza. Stosujemy się do zasady radiowej, 3:20 zazwyczaj trwa wstęp. To nieźle, wiesz, na ostatniej płycie The Cure Robert Smith wchodzi w pewnym momencie po 6 minutach, także wiesz. No dokładnie. To... jak wyglądałby zegarmistrz światła purpurowy, gdyby go obciąć z całego wstępu, prawda? Albo Bohemian Rhapsody żałobny. To są te kanony. Dobrze, dobrze. To sobie jeszcze o tym porozmawiamy. Jeśli chodzi o inspiracje i wasze fascynacje, to teraz czas na Magdę. Magdo, mamy tutaj, mamy Songs of Kemet. To od ciebie, tak? Tak, ode mnie. Dwa słowa. Wielka ja energia. Uwielbiam Songs of Kemet, także bardzo się cieszę. Też się cieszę. Mam nadzieję, że się spodoba też słuchaczom. Wielka energia, jak się okazuje, czterech muzyków, dwóch perkusistów. Podoba mi się generalnie ten koncept, że jest dwóch perkusistów w zespole. U nas zresztą podobnie. Nawet teraz jest już trzech. Każdy gra solo w czasie rzeczywistym. Jesteśmy nawet lepsi od Sons of Kemet. Tuba, klarnet, czasem saksofon. No i trans tak samo. No i teksty bardzo mocne. Społeczno-polityczne, tak, czyli to jest to zaangażowanie. Nie wiem, czy ten utwór, który wybrałam, nie jest czysto instrumentalny. Shabaka Hutchings, Tom Skinner, Tion Cross i Eddie Hick. We'll be right back. Sons of Kemet w muzycznym klubie Trójki, a razem ze mną cały czas muzycy kapeli ze wsi Warszawa. To cóż, może dwa słowa, Magdo, ponieważ wiem, że wróciłaś zupełnie niedawno z targów muzyki świata Womex, które odbyły się w Manchesterze. To były 30 już targi. To jest właściwie święto dla zespołów, muzyków, wydawców, dla tych wszystkich, którzy promują muzykę świata, world music. Co w tym roku się wydarzyło w Manchesterze i na co zwróciłaś uwagę? Bo myślę, że to jest także istotne w kontekście i waszych działań, bo pojechałaś tam, też zbierałaś informacje o tym, co dzieje się, słuchałaś, podsłuchiwałaś muzyków, czyli gdzie jest konkurencja w tej chwili najsilniejsza? Tak, tak, dokładnie. Wszystkie te cele zostały zrealizowane przeze mnie, o których wspomniałeś. Podsłuchiwanie. Też pojechałam też oczywiście zaprezentować i zainteresować branżę tą naszą płytą, bo już Wtedy mieliśmy takie pierwsze pliki, znaczy to nie było całkiem dawno, więc po prostu płyta była już gotowa i chcieliśmy ją pokazać też dziennikarzom zagranicznym i zainteresować organizatorów koncertów oczywiście. Ale jeśli mówimy o samej imprezie, o Womex w Manchesterze, to wróciliśmy tam, ja tam wróciłam po naprawdę wielu latach, bo ostatnio byliśmy chyba w 2004, więc 20 lat później wróciłam tam i było to dla mnie bardzo ciekawe, co tam się wydarzało. Ponoć było mniej ludzi niż zwykle, bo to są takie targi muzyczne, targi muzyki, world music tak zwane. Już na samym wstępie było dla mnie zadziwiające to, jak należało wpisać, można było zgłosić swój utwór do aplikacji, w której to wszystko się wyświetlało i w momencie, kiedy trzeba było opisać swój utwór gatunkiem, jakim się samemu określamy, to tych gatunków było ponad 20. I co wybrałaś? No, ja napisałam trans, folk, elektro, bo tam można było wiele, tam po prostu wiele kombinacji. I się okazuje, że samo to world music jest tak szerokim pojęciem, że bardzo dużo zjawisk wchodzi w skład tego zjawiska. No i w zasadzie oczywiście koncerty bardzo interesujące dla mnie. Dużo elektroniki, dużo grania z elektroniką, składy takie, no akustycznych składów było bardzo mało. Wszystko podbite elektroniką. I co jeszcze było ciekawe, to też zwrócono uwagę, że ja przynajmniej zwróciłam. Wiem, że teraz na scenie francuskiej jest bardzo taki silny trend do tego, żeby na scenie były zachowane parytety. Czyli żeby tyle samo kobiet było co mężczyzn, albo przynajmniej żeby ta kobieta zawsze się pojawiała. I to było też dla mnie bardzo ciekawe, bo na scenie to było widać, że tak są konstruowane te selekcje koncertowe, żeby rzeczywiście było wyrównane w składach. To jest dla mnie ciekawe, z jednej strony takie trochę sztuczne, bo nikt nie może narzucić konwencji ani ale jednak, składu zespołu. Ale jednak okazuje się, że we Francji na przykład o to dbają i już zaczyna się też dbać o te parytety na takich największych festiwalach światowych. No ale w kapeli zawsze tak, my się w to wpisujemy bardzo mocno. Na 90. kiedy nikt nie myślał o parytetach i też się nas wskazuje wówczas, że dziewczyny były liderkami i zawsze i były na froncie, tak, od początku zawsze. I to były takie wówczas dwa w Europie zespoły, Wartina w Finlandii i Kapela w Polsce, gdzie te dziewczyny pełniły rolę dominującą, z małą różnicą. U nas nie tylko śpiewały brawurowo, białogłosowo, ale grały fenomenalnie na instrumentach, trudnych instrumentach. No właśnie, to jest sztuka. Chociaż oczywiście w niedzielę 11 osób na scenie i 3 kobiety, także nie tak, wiem, co na to zaburzyliśmy Francuzi. Ale słuchajcie, to może przy tej okazji ja tylko przedstawię te dziewczyny, które są u nas w zespole, dobra? Tak jest, żeby one gdzieś zaistniały, bo jest Ewa Wałecka na lirze korbowej, skrzypcach, na śpiewie, jest Sylwia Świątkowska na fideli, skrzypcach i śpiewie i ja, rzeczona Magdalena Sobczak, cymbały, śpiew. Magdo, Womex to także koncerty. Na co zwróciłaś szczególną uwagę? Na jakich artystów? Kto zapadł ci w pamięć? Jedna dziewczyna, świetne. Dziewczyna. Dziewczyna, okay. Tak. Znowu parytet został zachowany, bo było dwóch facetów i dwie dziewczyny w zespole. Równowaga pełna. Eda Diaz. Kolumbijko francuska. Mhm. Bardzo dużo było francuskiej muzyki na tym Womexie. Wszystko pod takim płaszczykiem, że ktoś był Iran, Francja, Kolumbia, Francja, Kuba, Francja. Tak naprawdę, jak ja to widzę, to ci wszyscy muzycy tworzą we Francji, tylko właśnie te różne wpływy mieszają z tą muzyką francuską, no i powstają bardzo ciekawe projekty. I tak ta Eda Diaz też jakby mówi o tym, ona się identyfikuje kolumbijko-francuska. I znowu byliśmy pierwsi z Fryderykiem Chopin. To sięgamy po debiutancki album Edy Diaz, Sławę Bruta, który pojawił się na początku tego roku. Oj, Mi despertaba y mi mamá, quiero ir. Y siento que si me levanto voy a morir. ¿Cómo voy a hacer a que espera el tiempo? ¿Pero por qué será que no obedece el cuerpo? Ay, me gritan las orejas. Diaz, Sabana i Bananos, płyty, która pojawiła się na początku tego roku. Gdy zaproponowałaś ten utwór i tę artystkę, to tak jak ci wspomniałem, od razu miałem skojarzenie z portugalską wokalistką Anną Luną Caiano, która w tym roku także wydała płytę dla wytwórni Glitter Beat. Coś jest podobnego, ale to rzeczywiście bardzo ciekawa muzyka. Czyli na to zwróciłaś uwagę. Tak. I geograficznie rozumiem, że Francja plus... Plus, tak, plus przyległości, czyli plus świat, dokładnie. Kumbia nieustająca, gdzieś w dalekich echach, ale jest też bardzo popularna. Też, zadziwiło mnie to, że tak mało też Afryki było w tym roku, bo Afryka i muzyka afrykańska jest taka bardzo nośna i po prostu... I zawsze była. Wszystkim się to podoba i jest mnóstwo tych artystów, oni są niesamowicie ekspresyjni, a jakoś było w tym roku właśnie mało Afryki. Nie. Może gdyby Łomek był we Francji, byłoby więcej. Na pewno. Może będzie. Chociaż mają tam w Marsylii takie targi. Babelmet. Tam z kolei też umiarkowanie z tą Afryką, z tych ostatnich odsłon, jak pamiętam. Rozmawiamy dzisiaj przy okazji nowej płyty Kapeli, która ukazała się dokładnie dzisiaj. Chciałem was trochę jeszcze zagadnąć, bo trochę rozpoczęliśmy od tego, od tych wspomnień z lat 90., lat 2000. Wtedy, kiedy startowaliście, właściwie świat muzyki folkowej w Polsce wyglądał zupełnie inaczej. Należeliście do grona entuzjastów, którzy uruchomili lawinę. Oczywiście istniały w Polsce zespoły folkowe, Open Folk, Varsovia Manta, wcześniej Ossian, Kwartet Jorgi i tak dalej, ale to, co zdarzyło się na przełomie lat 90., 2000, to był rzeczywiście przełom, ale dzisiaj mamy przecież generację młodych muzyków, którzy wychowali się na waszych nagraniach, na pierwszych płytach, i to jest jakby już zupełnie inne pokolenie muzyków, którzy dorastali w innym świecie, mając łączność też z inaczej rozumianą muzyką folkową. Co zmieniło się u nas, jeśli chodzi o ten świat folkowy? No wszystko, tak powiem, jako trochę już weteran, zbowidowiec obserwujący te prapoczątki sceny etnicznej w Polsce, pamiętający jeszcze występ na przykład Raga Sangit, Syrbagów, Osiana, kwartetu Jorgi. Taki przełom nastąpił, myślę, w drugiej połowie lat 90. i tutaj muszę podać tę firmę, tę markę, właściwie instytucję kulturotwórczą, która miała walny wpływ na te późniejsze działania. Orkiestra Świętego Mikołaja, Chatka Żaka, Lublin i Akolici. To oni stworzyli Matecznik, miejsce, do którego przybywaliśmy każdego grudnia od lat 90., początku lat 90., wsłuchując się w te dźwięki folkujące. A to była tak naprawdę garstka entuzjastów, jak powiedziałeś. Ktoś kiedyś obliczył, że istniało 4 do 5 ośrodków, takich jak Wrocław, Gdańsk, Kraków, Warszawa i Lublin, gdzie te zespoły działały. I około 100 słuchaczy tej muzyki w początku lat 90. Bo to, że Warszawia Manta występowała tutaj na rynku Starego Miasta, na ulicy i grała dla turystów albo mieszkańców, to po prostu była pewnym zjawiskiem. Natomiast jeżeli to przełożyć na płyty, koncerty, wreszcie festiwale, ich było jak na lekarstwo. I myślę, że to wszystko rozwinęło się z następnym takim rozdziałem w potężnym wsparciem Polskiego Radia i zainicjowaniem festiwalu Nowa Tradycja. To tam udało się uzyskać wsparcie medialne bezcenne z dzisiejszego punktu widzenia. Ta muzyka okazało się, że jest szalenie interesująca i dla słuchaczy, ale też dla takiej instytucji jak Polskie Radio, więc Polskie Radio wzięło pod swoje skrzydła wtedy cały ten ruch folkowy. Tutaj walny wkład miały takie osobowości, osobistości jak Maria Baliszewska, Małgorzata Jędruch, Włodzimierz Kleszcz, Wojciech Osowski i wszyscy, którzy wówczas orbitowali, to nie było duże gremium, ale wtedy mieli jakiś ogień, jakiś żar w sercach i siłę sprawczą, żeby w tak nobliwym miejscu, jakim jest sala koncertowa imienia Witolda Lutosławskiego, zainicjować odważny i, jak się później okazało, przełomowy festiwal dla całego ruchu i sceny folkowej w Polsce. I nie tylko folkowej, bo też i muzyki tradycyjnej, i muzyki świata. Tak, ten festiwal się oczywiście cały czas rozwijał i rozwija, pokazując, jak bogata może być ta scena, co jest bardzo charakterystyczne, bo też pewnie nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że artyści powracają na ten festiwal, i to nie mówię o gwiazdach czy już uznanych muzykach, tylko zakładają nowe składy, żeby pojawić się w konkursie, i to jest bardzo ciekawe. Tak zwani łowcy nagród. Tak, łowcy nagród, ale no, to ma także trochę drugie dno i okazuje się, że powstają kolejne projekty, które są obliczone na ten festiwal i które pojawią się właśnie wtedy. Pytanie dalej, czy one istnieją, czy też nie, jaka jest ich przyszłość, ale jednak festiwal, który stymuluje pewną działalność i do czegoś prowadzi. To jest niezwykle istotne. Ale ja chciałem jeszcze zapytać o jeden element. Rok 1999, jeśli dobrze pamiętam, koncert telewizyjny Muzyczne Drogi Europy, czy Europa, Muzyczne Drogi Europy, tak. I tam też się pojawiliście wśród innych muzyków i to też była swoistego rodzaju trampolina do tego, tak, co się bardzo zdarzyło nie chcieliśmy, później. Bardzo nie chcieliśmy. Ale okazało się, że jednak obraz i pojawienie się w takim, a nie innym miejscu w Sopocie spowodowało, że jednak to zaiskrzyło. Tak, dlatego że nas przekonał wówczas Włodek Kleszcz, żebyśmy w tym wzięli udział, dlatego że przedstawił nam zespoły, które zaproszono. Powiedział, że to będzie zupełnie inny festiwal niż do tej pory to było organizowane, czyli żadnych celebrytów i gwiazd muzyki popularnej z Europy, tylko no, ikony muzyki świata, między innymi Taraf de Hajduks, wówczas jeden z takich no, fundamentalnych zespołów, między innymi Trybunie Tutki, no, cała plejada fantastycznych zespołów, którymi się inspirowaliśmy i zasłuchiwaliśmy, ale tam się zdarzyła rzecz niesamowita, to znaczy wydaje się, że trochę jak z zespołami, o których rozmawialiśmy poza anteną, czyli Robert Brylewski, Paweł Kellner, Rozwładowski, Techno Terror, później Koli, prawda, czyli prapoczątki formacji Laocze, pewne trochę zjawiska... takie meteoryty, które nie miały kontynuacji. Nie miały kontynuacji, zgasły i nie wiadomo, co się dalej eksplodowały na firmamencie, po czym zniknęły. Tak było z tym festiwalem. Wydaje się, że też polska publiczność tak nie była do tego przygotowana, bo to były tak naprawdę początki w ogóle muzyki świata w Polsce. Przypomnę, mieliśmy dwa festiwale w latach 90., tylko dwa. Folkfest w Ząbkowicach Śląskich i Folkfieste w Krotoszynie na Wielkopolsce. Więc to były naprawdę odważne, wręcz rewolucyjne działania i do tego stopnia mieliśmy znowu problem taki z naszą muzyką, bo po próbie podeszli do nas, nazwijmy ich iluminaci telewizyjni, którzy zasugerowali, byśmy jednak skrócili to mocno ten repertuar, bo nasza muzyka jest zbyt hardkorowa dla nich. A kiedy zorientowali się, że połączyliśmy sprytnie dwa utwory w jedną suite transową, pełną szarż, smyków i kawalkad bębnów, wtedy wyłączono nam monitory na scenie. Doszło do takiego sabotażu. No i trzeba było jakoś obronić się, wyjść z tarczą. Więc pamiętam mnóstwo emocji z tym związanych. Taki świat trochę celebrycki, który nie przystaje, w ogóle nie pasuje do tej sceny muzyki etnicznej, bo tutaj nie ma blichtru. Nie, to nie jest ruch podlegający jakimkolwiek trendom, wyznaczając jakieś mody. To jest coś, co jest bardzo prawdziwe, wypływające z serca, naturalne, oddolne. Nie może być zarządzane też za bardzo, sterowane, bo jeśli jest, to wówczas tworzy się cepelia albo zespoły pieśni, to tańca, jasne, i kucańca. Ale też dotarliście z waszą muzyką do trochę innego grona, szerszego grona i też wasza działalność później koncertowa nabrała innego wymiaru. Także no coś za coś jednak, mimo wszystko. Tak, no ten festiwal był fantastyczny z dzisiejszego punktu widzenia. Nie wiem, czy udałoby się powtórzyć w takim wymiarze z taką rangą, z takimi zespołami. Przecież to naprawdę... Z transmisją jeszcze. Tak, Enrique Morente, Hevia z Hiszpanii. Nie wiem, czy też Wartina tam się nie pojawiła. No i tą wisienką na torcie był Bregowicz z Kają. No dobrze, ale my teraz mamy orkiestrę Baoba pod ciebie, chociaż przez chwilę, dobrze? Bardzo się cieszę. Afryka powraca. Tak jest. Fontana. Orkiestra Baobaba. Budeme gitarista Jesus. Flip Dupino. Objeláno se Selig. Nagba Inkoli. Toa. W Trójce i to jest wybór Maćka Szajewskiego. Kuśmidro. Tak. I teraz tak, powoli będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Trochę się zagadaliśmy. To jeszcze na zakończenie, proszę powiedzieć, w niedzielę przypominamy o godzinie 19:00 koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki. I co dalej? Kolejne występy, promocja płyty? Tak, ten rok jeszcze 16 Łochów, 19 Kraków, 7 grudnia Otwock i tutaj z Basałykami ten Otwock i z 24 stycznia, to ten takie najbliższe koncerty we Wrocławiu, w Starym Klasztorze. Takim bardzo piękne miejsce i zaprzyjaźnione i też eksplorujące i jazz i muzykę świata w ramach Ethno Jazz Festival. Czekamy na tak scenariusz na 2025 i wierzymy, że akcja bezpośrednia wywrotowa Magdy na Łomeksie oraz kilka innych takich dodatkowych starań pozwoli na zaistnienie Basałyków na festiwalach świata. To afirmujemy, teraz to kreujemy, więc dokonało się. Magda, przekazałaś wszystkie notatki kolegom i koleżankom z zespołu, żeby wiedzieli, co w trawie piszczy w tej chwili. Mały briefing i już wiedzą. I wszystko wiedzą. A kończymy nasze dzisiejsze spotkanie propozycją, rzucamy kostką i wypada nam Maria. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest taka formacja, którą pamiętam jeszcze z lat 90. Hajton z Lyonu, tak, czyli wracamy do Francji, znaczy wracamy, o której Magda opowiadała, czyli grupa dubowa. Tak, Orientalist w remiksie On Dubground. Bo to jest remiks, oni stworzyli całą płytę z remiksami swoich utworów, takich klasyków, jeżeli można powiedzieć o dub, powierzając swoje utwory młodym wykonawcom. Tak jest. I teraz to jest trochę taki pomysł bliski wam. I pewnie też tą drogą pójdziemy. Też oddamy te traki w ręce młodych, zdolnych producentów i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dla mnie to jest najbardziej elektryzująca fuzja w ogóle w ramach takich ostatnich działań progresywnych, wręcz futurystycznych, jeśli chodzi o muzykę, bo tam jest i etnika, i przekaz bardzo mocny, i fenomenalne partie muzyczne, więc to jest coś zupełnie niesamowitego. To jest jedna z w ogóle ulubionych dla nas wszystkich kompozycji. Orientalist. Tak, ale w remiksie On Dub Ground, w oryginale Hajton. Bardzo wam dziękuję za wizytę w Trójce. My dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni, pozdrawiamy słuchaczy. Magda Sobczak-Kotnarowska. Dziękuję bardzo. Mariusz Dziurawiec i dziękuję. Maciej Szajkowski. Kłaniamy się, a spotykamy się oczywiście w niedzielę o godzinie 19. To już niedługo. Tak, to już niedługo. Zostańcie razem z nami. Mamy kilka atrakcyjnych programów, w związku z tym nie będziecie się na pewno nudzić. My także kłaniamy się. Olga Szućko, Gosia Jakubowska i Jacek Chawryluk, a od północy w Trójce Mariusz Owczarek. Do usłyszenia.